Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, τα παιδιά, τα καλά. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, ένας θείας ως όλο πρωταγωνιστές. Τι κάνετε και πώς είστε, πώς τα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Έξαλα. Θάνο μου, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακό σου? Έξαλα. Δεν φαντάζομαι να κάθεσαι στην Αθήνα. Όχι, θα χρησιμοποιήσω. Αλίμονο. Έχω πολλές ατάκες που μου έχεις εμφυζήσει. Τι πες? Στα πώς πέρασες, τι κάνεις αυτά. Καταπληκτικά. Λοιπόν, για να ξέρετε να απαντάτε σε τέτοιες ερωτήσεις, υπάρχει το καταπληκτικά, τονίζεις κάθε συλλαβή. Υπάρχει που το ρωτάς τον Κωνσταντίνο, πώς είσαι Κωνσταντίνο σήμερα, και σου λέει, δεν γαμιέται. Α, συγγνώμη, ραδιόφωνο, εντάξει. Αλλά ας λέμε και αλήθειες κάποια φορά. Ναι. Ας λέμε και αλήθειες. Οπότε είναι αυτή η κατάσταση. Κάπου ανάμεσα σε αυτό και στο καταπληκτικά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες απαντήσεις. Ναι. Ελπίζουμε εσείς να περνάτε όντως καταπληκτικά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εμείς δίνουμε τις οδηγίες. Σας λέμε, για να περάσετε καταπληκτικά, πρέπει να κάνετε αυτά. 1, 2, 3, 4. Δεν καθόμαστε στην Αθήνα, καβαλάμε ένα αεροπλάνο, πάμε σε ένα τυχαίο προορισμό, ξοδεύουμε, ψωνίζουμε, διασκεδάζουμε, ξεφαντώνουμε. Εμείς σας λέμε τι πρέπει να κάνετε. Τώρα, άμα εσείς καθόσαστε όλη την εβδομάδα, τον κουδουνάτε με τα επιδόματα, δεν έχετε μπορέσει να χτίσετε μια καριέρα που να σας επιτρέπει να κάνετε αυτές τις επιλογές, λυπάμαι, αλλά η ευθύνη δεν είναι δική μας. Η ευθύνη είναι πάντα δική σας. Για ευθύνη, όλα. Ναι, ακριβώς. Για όλα είναι δική σας. Είναι και για την αστυνόμευση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν μπορείς να πεις ότι κάτι έχει κάνει πολύ αυτή η κυβέρνηση, είναι ότι έχει προσλάβει μπάτσους. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετή. Και σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν γίνεται να έχουμε σε κάθε γωνιά ένα αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους στα καταστήματα. Και πρέπει να γίνουμε όλοι αστυνόμοι της υγείας. Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας και εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας, είπε σε συνάντηση με καταστηματάρχες ο Πρωθυπουργός. Πάντα ήθελα να γίνω και αστυνόμος. Ποιος δεν τι ήθελε? Τι μισθό έχει αυτό? Το να είσαι αστυνόμος της υγείας των άλλων. Ναι. Δεν έχει μισθό. Γενικά όταν σου λένε, Θάνο, λεφτά ούτε από τη δημοσιογραφία, τα που πουθενά. Κοίταξε. Ναι, όταν σου λένε πολύ για ευθύνες και τέτοια, είναι όπως όταν σου λένε πολλά ευχαριστώ. Πάνε να πει ότι δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Κατάλαβες? Γι' αυτό τώρα. Ναι, μπορεί, λέει. Όλοι δεχόμαστε την προσεκτική κάθε κατάστημα να υπάρχει από ένας ελεγκτής όσο εξαιρετική δουλειά και αν κάνει η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, η υπόθεση της δημόσιας υγείας περνάει και στα δικά μας χέρια. Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και μετά γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας και εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας. Δεν θες να γίνεις προστάτης? Θα περάσεις καλά. Να έχουμε ένα προστάτη ο καθένας. Να. Έχει σίγουρα λεφτά, ούτε λεφτά δεν έχει. Λοιπόν, το σχέδιο είναι αυτό. Να προσλάβουμε και άλλους, ρε Κυριάκο, τώρα. Καταλαβαίνω αυτά τα κολλήματα. Λοιπόν, μίλαγα με έναν καταστηματάρχη. Α, νομίζω ένα αστυνομικό. Ναι. Όχι. Μέχρι καταστηματάρχη φτάνω. Ναι. Γιατί δεν με πειράζουν οι ακραίες εμπειρίες. Γιατί ακούς την αγορά. Θα μιλήσω και με καταστηματάρχη. Για πες. Ήταν πολύ ικανοποιημένος. Έλεγε μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Και ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται να δουλέψει. Απορώ γιατί. Ναι. Ουσιαστικά τώρα έχουμε ένα σύστημα click away. Υπάρχουν περιοχές όπου τα ποσοστά των εμβολιασμένων είναι πολύ χαμηλά και το σύστημα αυτό τώρα στην πραγματικότητα ήδη δεν πολύ δουλεύει. Απλώς τους έχουν ανοιχτά. Αλλά το σύστημα είναι ακριβώς όπως είναι όλο το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ το έκανα, φίλε, το δικό μου το κομμάτι. Σε έχω ανοιχτά. Από εκεί και πέρα, βρες τα μόνος σου. Κάνε τα κουμάντα σου, ρε παιδί. Εμείς δεν θα ξανακλείσουμε. Μισώσουν και εμβολιαστούν. Εσείς μπορεί να κλείσετε μόνοι σας. Αλλά άμα κλείσετε μόνοι σας. Εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι να κάνουμε. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα τα καταφέρεις και επιβιώσεις, μπράβο σου. Αν δεν τα καταφέρεις, έχασες. Έτσι είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν μπορεί να είμαστε μαθημένοι όλοι στα επιδόματα και με το χέρι απλωμένο, με τη ζητιανιά απέναντι στο κράτος. Θα συμμαζευτείτε και θα γίνετε κανονική χώρα. Λοιπόν, τον έλεγχο θα τον κάνουμε έτσι. Οι ανεμβολίαστοι Τι άλλο ισχύει αυτό το μέτρο που διάβασα στο Facebook, Θάνο, ότι θα τους σηκώνουν τους γυαλοκαθαριστήρες στα αυτοκίνητα? Όχι, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Α, επίσης, το διάβασα, λένε... το λέω, είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Διάβασα απλώς ότι έγραψε κάποιος ότι θα τους σηκώνουν τους γυαλοκαθαριστήρες και το πίστεψα γιατί μου φάνηκε πολύ λογικό. Συγγνώμη. Γράφουν στο chat ότι ο Ζάβαλος δεν μετράει ως καταστηματάρχης, κύριε Πουλή. Δεν λέει το Ζάβαλο. Θα καταλαβαίνατε αν ήταν φράση Χάρη Ζάβαλου. Ένα αυτό, όταν λες για καταστηματάρχη, δεν εννοείς. Ο Ζάβαλος κάνει τον εωδή. Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε καινούριο τμήμα της αστυνομίας και εσείς, το Ζάβαλο τον έχουν προσλάβει στον εωδή, γιατί είχε γράψει ένα status ότι μπαίνουν στο μαγαζί του και του ζητάνε οδηγίες για τα rapid και το τι ισχύει κλπ. Και αυτός δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί για το τι ισχύει. Οπότε είναι η φάση ότι όλοι είμαστε στον εωδή, όλοι είμαστε αστυνομία. Είναι μια ιδιαίτερη έκφραση, δηλαδή συμφωνούμε από διαφορετικές μπάντες. Είναι αυτό το «ο λαός σώζει το λαό», το οποίο το λένε αυτοί οι αριστεροί εκεί πέρα. Αλλά το λέει και ο Μητσοτάκης. Αλλά το λέει και ο Μητσοτάκης από άλλη. Ναι. Συμφωνούμε πολύ καιρό σε αυτό, από διαφορετικές μπάντες. Ο Μητσοτάκης είναι σε φάση «εγώ αυτά μπόρεσα, κόψε το λαιμό σας». Τα λέγαμε και πέρσι. Για τον... Στην ενότητα «εγώ τα έλεγα», είχαμε δημοσιεύσει κείμενο στο Press που έλεγε ο Μητσοτάκης παραιτήθηκε από τον Οκτώβριο πέρσι. Κάπου εκεί στην πανδημία είπε σε φάση «καλά, δεν». Ναι, δηλαδή... θα κάνω κάτι και μετά θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή, κάνει το lockdown. Και πλήρωσε δημοσιογράφους για να λένε ότι ναι, θα κάνει όλα καλά. Βγάλαμε ένα επεισόδιο ανασκόπηση. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ανασκόπηση είναι μια σατιρική εκπομπή του The Press Project. The Press Project είναι ένα site. Ένα site ενημερωτικό που εργαζόμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και εγώ. Έχει μια σατιρική εκπομπή. Την ανασκόπηση. Λοιπόν, επιστρέψαμε στα παλιά μας λιμέρια, ξανακάναμε ένα επεισόδιο για την πανδημία. Εννοείται ότι υπάρχουν από κάτω αναγνώστες, θεατές της ανασκόπησης, οι οποίοι λένε ότι παιδιά δεν μας τα λέτε καλά, πού τα βρήκατε αυτά ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά τα εμβόλια. Τώρα, σε αυτή την κουβέντα όντως δεν μπήκαμε και δεν θα μπούμε. Αλλά... κάπως πρέπει μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο πεδίο εδώ πέρα, το ναρκοπέδιο, να κρατήσουμε και εμείς τις ισορροπίες όπως τις καταλαβαίνουμε με βάση τις ειλικρινείς απόψεις μας για το θέμα. Οπότε η ισορροπία που είχαμε να τηρήσουμε είναι αυτή, ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και ταυτοχρόνως θα έπρεπε να μην είναι το μοναδικό μέσο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Είναι το μοναδικό μέσο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, γιατί τα άλλα τις στοιχίζουν, πρέπει κάτι να κάνει. Οπότε σου λέει άστο, δεν πειράζει, εμβόλια. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να το ρίξουμε στους άλλους, ότι δεν το κάνουν καλά. Έτσι δεν είναι, πάντα είναι. Είναι αυτό το όταν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον άλλον, πάντα πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, να μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο αλλού και να κάτσεις τώρα σαν το χαζό να πεις ναι, με συγχωρείτε, δεν το έκανα, δεν έκανα, δεν έδειξα, πρέπει να είσαι ηλίθιος. Ενώ η κυβέρνηση το κάνει πολύ καλά. Λέει κάθε φορά, μη σώσει. Και νομίζω ότι σε αυτό το επεισόδιο υπάρχει μια αρκετά ολοκληρωμένη περιγραφή του προβλήματος. Γιατί λέμε τώρα, για ποιο λόγο να μην πιστεύει κανείς το Μητσοτάκη, το Πορτοσάλτε και τον Τσιόδρα. Και ακούγεται κάπως σαν να είναι κομικές καρικατούρες αυτή, δηλαδή, και λες, εντάξει ρε παιδί μου, ποιος θα πίστευε τώρα το Μητσοτάκη, τον Τσιόδρα και τον Πορτοσάλτε. Αλλά μετά από λίγο συνειδητοποιείς ότι αυτό έτσι γίνεται, αυτούς έχουμε. Δεν θα γίνει αλλιώς, δηλαδή, θα γίνει με αυτούς. Η επιτυχία του προγράμματος, δηλαδή, εξαρτάται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαρτάται από την κυβέρνηση. Ό,τι και να λέμε εμείς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ό,τι και να σκεφτούμε εμείς, πάντα η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτάται και από την κυβέρνηση. Δηλαδή από το κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της πανδημίας το οποίο να είναι σαφές και πιστικό. Τι να είναι σαφές και πιστικό εδώ πέρα? Το να συζητάμε τι θα κάνουν οι ανεμβολίες στις εξωτερικούς χώρους? Το να μην ελέγχονται οι εμβολιασμένοι? Συγγνώμη, ρε Θάνο, είναι λογικό να μην ελέγχονται οι εμβολιασμένοι? Μεταδίδουμε λιγότερο. Εγώ θα πάω να κάνω και την επόμενη δόση τώρα. Λοιπόν, μεταδίδουμε λιγότερο, αλλά μεταδίδουμε. Οπότε έχει καμία λογική να μην ελέγχονται οι εμβολιασμένοι? Και από μια κατηγορία ανεμβολίαστων προσέχουμε λιγότερο, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχει. Είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια αφετηρία, σε μια βάση. Ότι αν δεχτείς ότι δεν είναι ψέκες και αρνητές του ιού και ότι οι αρνητές του ιού, του κορονοϊού, είναι ένα μέρος, μια υποκατηγορία των ανεμβολιαστών, που εμείς πιστεύουμε ότι είναι, πρέπει να δεχτείς ότι, ότι υπάρχει μια μερίδα που και πιστεύει ότι υπάρχει, αλλά για διάφορους λόγους δεν πάει να κάνει το εμβόλιο. Μπορεί να έχει πεισμώσει κατά της κυβέρνησης, κατά τέτοιου, μας λένε ψέματα, δεν ξέρουμε τι. Υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα να ένας ανεμβολίαστος προσέχει να μεταδίδει λιγότερο από έναν εμβολιασμένο που δεν προσέχει. Πάρα πολύ απλό. Ο άλλος θα πεταχτεί τώρα κάποιος να μου πει για τα ποσοστά. Τα ξέρω τα ποσοστά και της μετάδοσης και του ιού φορτίου και όλα. Αλλά σε αυτό πρέπει να υπολογίζουμε και τα μέτρα προστασίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί ποτέ στον... σε επόμενο επεισόδιο πανδημίας θα ασχοληθούμε και με αυτά. Τώρα ήταν μόνο εμβολιαστικό πρόγραμμα στεγνά το επεισόδιο. Αλλά ποτέ κανείς δεν είπε, και αυτό είναι πολύ βασικό, παιδιά μεταδίδουν και εμβολιασμένοι. Και τώρα που ξεκινάει η τρίτη δόση, αν έχεις καμιά αποτυχία και στην τρίτη δόση, κι άλλος λέει έκανα δύο, έλα μωρέ τώρα τρίτη δόση, μην αρχίσουμε μετά τα πάλι ο κόσμος και απλώς αυξήθηκαν οι ψέκες. Δηλαδή ότι ο άλλος έγινε από τη δεύτερη δόση μέχρι την τρίτη έγινε ψέκας. Μην τα αρχίσουμε αυτά. Αυτό όταν είσαι επιχείρηση ελευθερία, δεν λέγαμε. Παίρνουμε τη ζωή μας πίσω, δεν λέγαμε. Ξεμπερδεύεις, πας διακοπάρες, καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι. Δεν ξανασχολείσαι ποτέ ξανά λάθος. Με πανδημία, δεν λέγαμε. Είναι λάθος. Γινόταν οι μετρήσεις και δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο δεν θέλαμε. Για πόσο προστατεύει, ρε παιδιά. Και λέγαμε μίνιμουμ 6 μήνες. Και φαίνεται, καθώς έχουμε και τα ποσοστά των εμβολίων, ότι, ότι είναι από ένα σημείο και μετά μειώνεται προστασία. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό πρέπει ο άλλος να μπορεί να το πει χωρίς να έχει πολλωθεί μια συζήτηση εδώ και ένα χρόνο που σου λέει ότι αν κάνεις την οποιαδήποτε κριτική στα εμβόλια, που δεν είναι αυτοκριτική, είναι για αυτά έχουμε. Είναι φοβερό το ότι έχουμε εμβόλια στον 1,5 χρόνο από την πανδημία. Είχαμε ούτε στον 1,5, λιγότερο. Λιγότερο από ένα χρόνο από την πανδημία είχαμε εμβόλια. Αλλά αυτή είναι η προστασία. Δεν είναι παράλογο για εμβόλιο να έχει μειωμένη προστασία ή να μην πιάνει τη χή μετάλλαξη. Γι' αυτό κάνουμε κάθε χρόνο, πολλοί κόσμοι κάνουν τέλος πάντων, το εμβόλιο της γρήπης. Δεν είναι κάποιο ότι είναι αποτυχημένο το εμβόλιο της γρήπης. Είναι ότι για διάφορους λόγους, γιατί μεταλλάσσεται το στέλεχος συγκεκριμένα, πρέπει να το κάνεις κάθε τόσο. Αυτό δεν εξηγήθηκε και ποτέ η γραμμή ήταν ντούρου. Ελευθερία ή θάνατος, ξέρω εγώ. Και τώρα πρέπει να γυρίσεις σε αυτούς και να τους πεις, ξέρετε, που τους είπες ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο να κάνουν τις δύο δόσεις, και να τους πεις, ξέρετε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ελευθερία σας να κάνετε και τρίτη. Και άλλος σας πει, εντάξει, ναι, αλλά έχω κάνει τις δύο και εσύ μου έλεγες ότι στις δύο ξεμπερδεύω. Ναι, λες και δεν ξέραμε ότι θα έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια στην δράση τους τα εμβόλια. Που ήταν κάτι το οποίο είναι επιστημονικά αυτονόητο, επικοινωνιακά τραλαλά. Δεν υπόθηκε. Ναι. Και όταν λέγαμε, και συγγνώμη το έχω μονοπολίσει, για την ιχνηλάτηση και τη μετάδοση, έχει μεγάλη σημασία το ποιοι είναι σε μεθ. Και ναι, είναι ένα στους 10 ανεμβολίαστοι, είναι στο 83%. Η αλήθεια είναι ότι πέφτει λίγο, και αυτό δεν είναι ψέκασμα να το πεις. Κάποια στιγμή ήταν στο 90% οι εμβολιασμένοι. Τώρα είναι στο 80 κάτι. 83 ήταν τελευταία φορά που το είδα πριν λίγες μέρες. Αυτό προφανώς σημαίνει μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει και τη μειωμένη τέτοια. Είναι αμεληταία όμως η διαφορά, είναι χαώδης, αβυσαλαία. Αλλά στη μετάδοση, πού είναι, θυμάσαι τον όρο super spreader. Οι super spreaders, ας πούμε τώρα, ποιοι είναι. Οι ανεμβολίαστοι και οι αρνητές που δεν προσέχουν, ή οι εμβολιασμένοι που πάνε παντού χωρίς μάσκα, θα συνοστίζονται και μέσα. Συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν φταίνε κιόλας οι άνθρωποι. Για το ζήτημα της μετάδοσης, το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία επιστημονικά δεν είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο που το λέγαμε επειδή είχαμε εντρυφήσει σε κάποια μεσαιωνικά κοιτάπια αλχημιστών και καταφέραμε και το βρήκαμε. Είναι πράγματα που είναι γνωστά από την αρχή. Δηλαδή όταν λέμε τώρα ότι αυξάνονται τα ποσοστά των εμβολιασμένων σε μεθ, πότε είναι κανείς εμβολιασμένος? Γιατί μετράμε σε αυτά τα στατιστικά στους πόσους μήνες λέμε ότι κάποιος είναι ή δεν είναι εμβολιασμένος? Δεν το μετράμε. Δηλαδή και εγώ όταν επιδεικνύω την, τον κωδικό εκεί πέρα από το εμβόλιο μου στο κινητό μου, δεν με ρωτάνε πότε το έκανα για να δούμε αν πρακτικά το συγκεκριμένο εμβόλιο σημαίνει σε αυτή τη φάση τόσο χαμηλά ποσοστά προστασίας που είναι σαν να μην το έχεις κάνει. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί δεν γίνεται αυτή η συζήτηση? Γιατί δεν την κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται μια κουβέντα ουσιαστική. Γίνεται μια κουβέντα η οποία είναι εντελώς πολιτική, κομματική διαχείριση της μιας συνθήκης πίεσης για την κυβέρνηση. Αυτό γίνεται. Οι άλλοι το διαχειρίζονται σαν όπως θα διαχειρίζονται ένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ, έχει βρέξει πολύ και έχουν χαλάσει κάτι σπίτια και έχουν πνιγεί και 5-10. Και τι να κάνουμε τώρα, θα πάει ο υπουργός εκεί πέρα να λασποθεί λιγάκι για να δείξουμε ότι ήμασταν εκεί. Το διαχειρίζονται ως επικοινωνιακό πρόβλημα. Και το καταλαβαίνω δηλαδή. Είναι πολιτική. Δεν γίνεσαι πολιτικός τώρα επειδή στεναχωριέσαι, σε πιάνει στεναχώρια τώρα κάθε φορά που πεθαίνουν 16.000 άνθρωποι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, θέλει λίγο πιο σκληρή ιδιοσυγκρασία. Αλλά κάπως χρειάζεται και εμείς να συζητάμε επαναφέροντας την κουβέντα εκεί που νομίζουμε. Είναι κάτι περίπλοκο, η κατάσταση είναι δυναμική και δεν θα αλλάζει, δεν υπάρχουν ριζικές λύσεις, είναι ξεκάθαρα. Πώς χάνεται η εμπιστοσύνη? Δεν χάνεται όταν μονίμως εσύ κηρύσσεις το τέλος της πανδημίας, ας πούμε. Έχουμε κερδίσει 4 φορές τον κορονοϊό, εντάξει, βαρεθήκαμε να κερδίσουμε. Από το καλοκαίρι του 20 μόνο νίκες, μόνο επιτυχίες. Και το εμβόλιο από την αρχή, το εμβόλιο μάλιστα, δεν ήταν πανάκι έτσι και αλλιώς λόγω του τέτοιου, λόγω της περιορισμένης τέτοιης. Ενώ πανάκι ότι ξεμπερδεύουμε για πάντα, από ό,τι φάνηκε. Υπήρχαν επιστήμονες, τον Γεροτζιάφο τον είχαμε εδώ, μας λέει θα πάει μέχρι το 23, ρε παιδιά. Ακόμα το λέει. Δεν θα τελειώσουμε το 22. Δεν κάνουμε τώρα άβολη αλήθεια, ναι. Αλλά εδώ μιλούσαμε για τα εμβόλια τον Νοέμβριο που δεν, πέρσι τον Νοέμβριο που δεν είχαμε εμβόλια και θα ήμασταν απροστάτευτοι στο δεύτερο κύμα. Και άμα το λέγεις αυτό για μια μερίδα, θα κάνω αυτόν τον εμβολιαστικό χουλιγανισμό που λέμε στην ανασκόπηση, πάλι ψέκας ήσουνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έλεγε εντωμεταξύ, ότι δεν θα βοηθήσουν παιδιά τα εμβόλια στο δεύτερο κύμα. Το καταλάβαμε αυτό. Σου λέει ο άλλος, μέχρι το Μάιο θα έχω εγώ τώρα 80% κάλυψη. Έλεγε ο Πέτσας 70%. Τα θυμάσαι τα 2 εκατομμύρια το μήνα που τα θυμάμαι τα 2 εκατομμύρια το μήνα. Σου έλεγε, 2 εκατομμύρια το μήνα, 5 μήνες, γεια σας. Ναι, δεν πάει έτσι. Δεν έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη από το αστείο των 2 εβδομάδων που είναι κρίσιμες. Γιατί πρέπει να μου πεις ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες? Οι 2 εβδομάδες μετά δεν θα είναι κρίσιμες? Μετά πώς να σε πάρω στο σοβαρά όταν μου λες μονίμως οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες? Να πω κάτι ακόμα. Αυτοί που συζητάμε τώρα, δηλαδή ο Σωτήρης Τσιόδρας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο... ποιο είναι το μικρό του Κικίλια? Βασίλης. Ο Βασίλης Κικίλιας. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι αντικαταστάθηκαν, έτσι δεν είναι? Για κάποιον λόγο. Τον μάθαμε αυτόν τον λόγο? Υπήρξε κάπου μια ομολογία αποτυχίας όλα αυτά? Γιατί όλον αυτόν τον καιρό περιγράφεται η πανδημία σαν να μην έχει γίνει τίποτα λάθος. Απλώς πεθάναν 16.000 άνθρωποι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πανηγυρίζουμε, συγκρινόμαστε με όποιον μας συμφέρει, μαγειρεύουμε τα στατιστικά προκειμένου να μην κοιτάζουμε. Θυμάστε τώρα πώς κοροϊδεύαμε τη Σουηδία και τι χαζί που είναι η Σουηδία και δεν είναι πια πολύ αστείο αυτό το αστείο με τη Σουηδία. Ναι, Βέλγιο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε έναν αγώνα επικοινωνιακό την ώρα που πεθαίνει κόσμος. Εγώ νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό σκάνδαλο από την άποψη της αναντιστοιχίας της δημοσιογραφίας που παράγεται με την κρισιμότητα για την ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι συνταρακτικό ότι υπήρξε τέτοιο επίπεδου συγκάλυψη. Μας γράφετε κάτι για μια παρένθεση. Ποια παρένθεση δεν κλείσαμε? Δεν κλείσαμε την παρένθεση στην ανασκόπηση. Ποιο σημείο? Λέμε και να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα και δεν έκλεισε ποτέ αυτή η παρένθεση. Και μας γράφουν, σας βλέπουν και ψυχαναγκαστικοί πώς το κάνετε αυτό. Και έχει φτιάξει και κάποιος έχει γυρίσει τη φωτογραφία ανάποδα για να κλείνει η παρένθεση. Παιδιά, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κατεβάσετε αυτή τη φωτογραφία και να τη βάλετε στον υπολογιστή σας για επιφάνεια εργασίας ή για screensaver, ό,τι θέλετε. Να υπάρχει αυτή η δεξιά παρένθεση. Δεν θέλαμε να βάλουμε δεξιά παρένθεση, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν μας άρεσε. Είχαμε την αριστερή παρένθεση, εντάξει, λέμε ωραία είναι για λίγο. Τώρα να βάλουμε δεξιά παρένθεση, δεν μας ήρθε, δεν το κάναμε. Λοιπόν, είναι και 28, οπότε μπορούμε εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, να πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και ίσως την κλείσουμε. Και τώρα βασανίζω κόσμο. Θα το κάνουμε κάθε φορά αυτό. Θα το κάνουμε και στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, και θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Και θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Ρε, θα το βλέπουμε. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Είναι αυτό που λέει ένας φίλος, ότι η καλύτερη αντιμετώπιση για τους καυγάδες στο ίντερνετ είναι, λες τον άλλον, λοιπόν, μπορούμε να κάνω μια πολιτισμένη κουβέντα και τον μπλοκάρεις. Και είναι αυτό το τελευταίο που βλέπει από σένα. Διάλειμμα. Truck and right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Θάνο, πες μου τώρα, ανοίξει τα μικρόφωνα, εντάξει, να είμαι έτοιμος. Ναι, ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλα, λέει, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Το chat παραμένει ιδεολειπτικό, κάτι για ενίσχυση του ΕΣΥ. Διαβάζω σε ένα σχόλιο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ τώρα, ενίσχυση του ΕΣΥ. Το μάθατε τώρα. Και τι θα τους κάνουν αυτούς μετά. Παιδιά, οι γιατροί είναι σαν τους πυροσβέστες. Ναι, είδες που έπαιξε αυτό το επιχείρημα. Ναι. Που είσαι. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Γιατί δέρουν πυροσβέστες την Παρασκευή και περιμένεις να βγει η γραμμή. Και λες, παιδί μου, τώρα εδώ δεν θα δυσκολευτούν λίγο. Βρέχουν και καταβρέχουν πυροσβέστες. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα δυσκολευτούν λίγο. Δίναν πυροσβέστες. Και βγαίνει η γραμμή και δεν έχουν τίποτα καλύτερο να πούνε. Έλα, μωρέ, τώρα τρεις μήνες δουλεύουν τη χρονιά και θέλουν κι άλλα. Να πω και κάτι ακόμα. Είναι πυροσβέστες. Δηλαδή, είναι λίγοι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι η δουλειά τους με μια πολύ κρίσιμη δουλειά, mm-hmm. με μια πολύ κρίσιμη δραστηριότητα mm-hmm. σημαντική για τη ζωή μας. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή, διάφοροι κάνουμε διάφορα στη ζωή. Είναι ο άλλος δάσκαλος του σεφ, ξέρω εγώ. Και κάπως έχει μια σημασία. Τα ρήφας. Mm-hmm. Και χρειάζεσαι να πάρεις ένα ταξί, να πας κάπου. Και είναι σημαντική αυτή η δουλειά. Ναι. Του πυροσβέστη η δουλειά είναι σε αυτή την. Ανήκει σε αυτές τις, δουλειές που δεν είναι και πολύ πώς να το πω, αμφιλεγόμενη η αξία της. Σιγά. Καίγεται. Σιγά. Ε? Κοίτα, όταν κάνεις αυτή την κουβέντα για χρόνια για τους δασκάλους. Το δουλεύουν 9 μήνες το χρόνο. Κάποια στιγμή θα την κάνεις και για τους πυροσβέστες. Θα την κάνεις για όλα. Την κάνεις για τους γιατρούς. Μόνο για στρατιωτικούς δεν θα την κάνεις. Και για αστυνομικούς. Υπόθηκε αυτό το επιχείρημα, να πούμε. Πάντα είναι το. Όχι, υπόθηκε και το αντίστροφο. Που λέει, δεν καταλαβαίνω τι τους θέλουμε τώρα αυτούς που τους χρειαζόμαστε τρεις μήνες το χρόνο. Και του γράφει και άλλος από κάτω. Εντάξει, και τους στρατιώτες στον πόλεμο τους χρειαζόμαστε. Και αμάντια, δηλαδή. Στα σκότια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί να επεκταθεί παντού. Απλώς δεν θα άρεσε σε αυτούς που το προτείνουν να επεκταθεί παντού. Δηλαδή, προφανώς είναι μια ξεκάθαρη λογική να ψοφήσει κάτι του γείτονα και κοινωνικός αυτοματισμός στα χειρότερά του. Αλλά μπορεί να γίνει καλά και σε εμάς. Δεν κατάλαβα. Όταν δεν γράφει κάποιος άρθρο ή όταν περνάνε ώρες και δεν κάνει κάτι παραγωγικό, να αφαιρούνται, παιδιά. Τι, 8 ώρο τώρα. Πάνε και αυτά με το Χατζηδάκι. Όπως έλεγε μια φίλη, θέλω μια γραμματέα που να πληρώνεται όταν σηκώνει το τηλέφωνο. Ναι. Όσο δεν χτυπάει το τηλέφωνο, εντάξει. Αυτό μπορεί να γίνει στην κάθε δουλειά. Βέβαια, αυτοί που το λένε είναι κρατικοδίαιτοι διορισμένοι τώρα. Είναι ο γνωστός αντικρατιστής μέχρι να μυριστεί κρατικό χρήμα. Ορίστε, ο Χρυσοχοΐδης λέει με μια μάνικα στο χέρι ήταν όλο το βράδυ. Σιγά το δύσκολο. Και τον στείλατε. Και τον στείλατε γιατί γκρινιάζατε και κάνατε και πορείες. Προτείνω να κάνουμε πυροσβεστική Uber. Δεν το εκτιμήσατε. Να τους καλούμε on demand και να είναι freelancers. Σε θέλουν freelancer. Αυτό. Λοιπόν, γίνεται δεν παντού είναι αυτό. Γίνεται παντού. Γίνεται παντού. Δεν είναι κακή ιδέα. Παρότι οι πυροσβέστες. Να μιλήσω λίγο για τα στερεότυπά μου. Τώρα, στερεότυπα κάποιο επίπεδο. Δεν θα πω ημερολόγια που είναι ημίγυμνοι και λαδωμένοι και τέτοια. Αλλά. Επειδή έχω σε αναστραφεί οι πυροσβέστες, έχω, ξέρετε, αυτή τη συνήθεια λίγο που καίγεται το σπίτι μου, λίγο που και όταν δεν καίγεται το σπίτι μου, πηγαίνω όταν βρίσκομαι κοντά σε φωτιά. Οπότε έχω σε αναστραφεί οι πυροσβέστες. Και είναι πραγματικά από τους ανθρώπους, δεν ξέρω, είναι η φύση της δουλειάς τέτοια. Είναι μια πολύ συμπαθής κοινωνική κατηγορία. Δεν είναι. Υπάρχουν άλλοι, ξέρω εγώ, σου λέω, τι δουλειά κάνεις, είμαι υπάλληλος στην εφορία. Το κοιτάς με μισό μάτι. Λες αυτός τώρα πόσο κοσμάκι έχει ταλαιπωρήσει. Το συναντάς κοινωνικά αυτόν, λες, ωραία, δεν θα πούμε τίποτα άλλο εμείς οι δύο. Και μπορεί και να τον αδικείς, γιατί ποτέ οι γενικεύσεις δεν είναι σωστές, αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι το αυθόρμητο. Όχι, εντάξει, συναντάς αυτό είναι το ακραίο παράδειγμα. Συναντάς ματατζή. Σου λέει, είμαι στα μάτ. Τακ, τουκ, μπαμ, κρουμ, κράτς. Αρχίζεις αμέσως επίθεση. Από όσο έχω ακούσει, το λένε με μια. Το λένε κάπως πιο συναισθαλμένα. Αστυνομικός. Το έχω ακούσει και εγώ. Κάποια φίλη το έγραφε αυτό. Τη συνάντησε. Όχι, και εγώ αρκετές φορές. Το έχεις ακούσει. Έχεις συναντήσει, δηλαδή το έχεις. Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ προσέχω τις παρέες μου. Προσέχεις τις παρέες σου, εντάξει, πού να το ξέρεις εκ των προτέρων. Προσέχω συναντάς και τις παρέες των παρέων μου, ξέρω εγώ. Συναντάς ένα παιδί έτσι ξυρισμένο. Άσερε πουλί κομάντο. Παιδιά, έχετε δει την ανασκόπηση με τη Μολότοφ? Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Δεν είμαι εγώ. Περπατάω εδώ πέρα και τρίζει το πάτωμα. Δεν είμαι μια κινούμενη πολεμική μηχανή. Δεν είμαι επεξεγέλασε. Και έλεγα λοιπόν ότι για τους πυροσβέστες είναι φοβερό ότι ο άλλος όταν συμπεριφέρεται έτσι δεν θα διστάσει πουθενά. Πουθενά δεν θα διστάσει. Πυροσβέστες. Τραυματίστηκε. Ο άλλος τραυματίστηκε στο δάχτυλο. Το γράψαν όλοι κάπως σοκαρισμένοι, όπως είναι λογικό, δηλαδή όταν έχεις τραυματισμό. Και μάλιστα όσο βλέπει και κανείς τις πληροφορίες, ήταν απλώς μια απόφαση να διαλυθεί η πορεία. Δεν είναι ούτε η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ήταν το ζήτημα. Τίποτα. Ναι, γιατί τίποτα. Η κυκλοφορία είναι. Τίποτα. Αφού όταν μπαίνει η άβρα και ξεκινάει και βρέχει τους πάντες και μπαίνει και, και σκάει και το χημικό, είναι η κατάλληλη περίσταση για να κυκλοφορήσεις. Δηλαδή, βλέπεις, άμα δείτε το βιντεάκι που είναι από πάνω, εκεί. Δεν είμαι σίγουρη, ποια είναι. Εκεί απέναντι από, το προστασίας, από την πολιτική προστασία που ήταν συγκεντρωμένη, είναι η άβρα που παίρνει και την δίπλα πλευρά του δρόμου, τη δίπλα κατεύθυνση, τρεις λωρίδες. Οπότε βλέπεις και τα μάξια να ψιλοσταματάνε, γιατί ξαφνικά εκεί που οδηγάς, απλά σου σκάει στο παμπρίζι άβρα από την απέναντι λωρίδα του δρόμου. Οπότε λες, δεν τη βοηθάω την κυκλοφορία πάρα πολύ. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν επεισόδια. Το σχολιάζαμε και την Παρασκευή. Επίσης, πέρα από τον πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, είχαμε και κάταγμα σε φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ. Του σπάσαν το πόδι σε δύο σημεία. Εντάξει, στου φωτορεπόρτερ βέβαια του δέρνουν κάθε λίγο και λιγάκι. Οπότε η είδηση είναι ο πυροσβέστης. Είναι μια καινούρια πίστα. Γενικά, ναι. Είναι, θέλει κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Εδώ που τα λέμε, και με τους γιατρούς θέλει θράσος. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Θέλει στομάχι, ρε παιδί μου. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, τώρα να βρίζεις γιατρούς μας στην πανδημία, δεν το κάνεις εύκολα αυτό το πράγμα. Ας πούμε, εγώ βρίζω γιατρούς. Είναι κάτι που το κάνω. Δηλαδή, δεν είναι, είναι αυτά τα στερεότυπα που λέγαμε πριν. Είναι κάποια αντανακλαστικά που έχουμε, που πολλές φορές αδικούν συνανθρώπους μας που δεν θα έπρεπε να τσουβαλιάζονται μαζί με άλλους. Αλήτες, ρουφιανοί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα στερεότυπο για, για τη δική μας καμπούρα, για τη δική μας δουλειά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, λέμε ότι εδώ γίνεται κάπως πιο δύσκολο να ενεργοποιήσεις αυτά τα αντανακλαστικά. Δηλαδή να βρίζεις γιατρούς μες στην πανδημία, ας πούμε, ή να ειρωνεύεσαι την κούραση και την κατάρρευση του ενός υγειονομικού. Εντάξει, θέλει ιδιαίτερες δυνάμεις. Όχι, μωρέ, μια χαρά είναι. Ε, μια χαρά. Εσύ μπορεί, αισθάνω. Εσύ με νοιάζει. Δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά... εντάξει, τότε δεν με νοιάζει. Τι, επειδή μπορούν άλλοι τώρα. Εσύ. Να σου λένε πόσα παίρνεις. Ωραία. Θες δεκαπλάσια και να βρεις γιατρούς. Είμαι ένα επίδομα 106 ευρώ, ας πούμε. Επίδομα 106 ευρώ για να βρεις γιατρούς. Αλλά... 106. Τι είναι αυτό. Υπάρχει τέτοιο επίδομα. Όχι, ρε παιδί μου, λέω. Προσπαθώ να σκεφτώ μια οικονομοτεχνικά λεπτομερή πρόταση. Δεν ξέρω, πάντως σου γίνεται συνήθεια, η αλήθεια είναι. Όταν ξεκινάς να βρίζεις μια ομάδα, μετά είναι η μόνιμη τέτοια. Και σε ακολουθούν και πάρα πολύ ακόμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι να έρθει η σειρά σου και θα κάνεις λίγο την μπαϊκή και θα πει: όχι, εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Και μετά θα συνεχίζεις να βρίζεις όλους τους άλλους. Δεν είναι όλοι οι ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Είναι η κατηγορία Άρης Πορτοσάλτε που έκανε την. Το σχόλιο για τους διανομείς που είπε εντάξει να προσέχουν και αυτοί στο δρόμο και πραγματικά τοποθετήσε σε ένα ζήτημα στο οποίο δεν υπάρχει καμία πόλωση. Ναι. Δεν είναι κανένα αμφισβητούμενο ζήτημα. Μιλάμε για ένα τραγικό τροχαίο όπου έπεσε το αμάξι και από την πρώτη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έφταιγε ο διανομέας. Έχουμε νεκρό και πραγματικά χωρίς να το συζητάει κανένας, χωρίς η αξιωματική αντιπολίτευση ή οποιαδήποτε αντιπολίτευση να έχει κάνει κάποια ευθύνη στην κυβέρνηση ότι φταίει, δεν ξέρω εγώ τι. Βγαίνει ο Πορτοσάλτ και λέει φταίνει οι διανομής που δεν οδηγάν καλά. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Δηλαδή, σε βάζει όντως σε σκέψεις τύπου... Ναι, τα θέλει και τα λέει, είναι τόσο μεγάλη συνήθεια, τόσο δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Είναι ένα μίσος προς τον λαό. Νομίζω ότι κατά βάθος δεν είναι. Θα έλεγε κανείς ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή, στην περίπτωση της υπεράσπισης μεγάλων επενδύσεων, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια κεντρική απόφαση. Ότι το διαχειρίζεται η κυβέρνηση κεντρικά και χρειάζεται να υποτάξει και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό να εκφράσουν προσωπική άποψη, αλλά καλύτερα θα κάνουν να βγάλουν το σκασμό και να υπηρετήσουν την κομματική γραμμή. Εδώ όμως, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ είναι το καλύτερο, γιατί εδώ δοκιμάζεται πραγματικά η αγάπη σου για τα αφεντικά και το μίσος σου για το λαό. Ανεξαρτήτως λοιπόν παραμέτρων, σου λένε ότι ένας άνθρωπος, ένας βιοπαλαιστής σκοτώθηκε και λες εντάξει κάτι θα έκανε όμως, δεν μπορεί, τόσα έχουν κάνει όλοι αυτοί. Και γι' αυτό δίνεται η εντύπωση ότι αυτό είναι μια γενικευμένη μάχη. Αυτό είναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι πιο ήπιο. Δεν θέλω να πιστεύουν όμως ότι και εμείς θα προσέλθουμε σε αυτή τη μάχη άοπλοι. Εκτός από εμένα που εξήγησα πριν ότι είμαι ήδη μια έτοιμη πολεμική μηχανή, ναι, το επαναστατικό κίνημα διαθέτει πολλά όπλα και είναι διατεθειμένο να τα χρησιμοποιήσει. Ένα από αυτά είναι και τα τρικάκια. Παιδιά, η ζωή αντιγράφει την ανασκόψη. Αυτό έχουμε καταλάβει. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι γι' αυτό. Βγήκε μια ιστορική απόφαση και δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν αθώοι για επίθεση στην Σοφία Νικολάου. Ξέρετε, επίθεση Σοφία Νικολάου έξω από το σπίτι, παίζει τώρα από πίσω μουσική κλπ. Πέταξαν τρικάκια. Τι να πούμε. Συγγνώμη, επιτέθηκαν με τρικάκια. Να πούμε, επίθεση με τρικάκια. Επίθεση με τρικάκια και αθώθηκαν. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτή η ανομία της αριστεράς πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από το προφίλ του Κωστή Παπαϊωάννου που κατέθεσε ως μάρτυρας και στην δίκη. Διαβάζω το σκεπτικό με το οποίο πρότεινε η εισαγγελέα την αθώωση και το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Καλώς ή κακώς υπάρχει μια πολιτική αναφορά, η οποία σε περιόδους ένταση μπορεί να οξύνεται και να υπερβαίνει κάποιο μέτρο. Το ζητούμενο είναι εάν αυτή η αναφορά, που ήταν ακραία, καθώς η λέξη δολοφόνος εμπεριέχει και την έννοια του δόλου, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του θανάτου, σίγουρα δεν είναι ευχάριστη και σίγουρα ενοχλεί και δικαιολογημένα τον αποδέκτη της. Ωστόσο, είναι σύνηθες, καλώς ή κακώς. Θα ήθελα και εγώ ειλικρινά ένα πιο ήπιο πολιτικό λόγο. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που είπε ο μάρτυρας, ότι οι ζωές των κρατουμένων μετράνε, όχι άλλοι θάνατοι στις φυλακές. Πάλι το ίδιο μήνυμα δίνεται. Εκφράσεις που ακούγονται ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο. Για να μην αναφερθώ και στο γνωστό hashtag για το όνομα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και κάποιο ρήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λέει: θα ήταν ευχής έργο να είχαμε πιο ήπιο πολιτικό λόγο, αλλά είναι δυστυχώς μέσα στην ανοιχτή επικίνδυνη ζωή των ένωμων αγαθών η ακραία πολιτική έκφραση. Και προσέξτε εδώ πέρα. Το σχόλιο του Κωστή Παπαϊωάννου που είναι πολύ ωραίο, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η δίκη. Με σαφή αποδοκιμασία του δικαστηρίου προς την επιλογή της κυρίας Σοφίας Νικολάου, Γενικής Γραμματέως Αντιγκληματικής Πολιτικής, να επιλέξει την ποινική αντιμετώπιση της ειρηνικής πολιτικής δράσης. Το σκεπτικό της εισαγγελέα δίνει ένα σαφές μήνυμα. Προτιμάμε ήπιο πολιτικό διάλογο. Αλλά μεταξύ της οξίας ή επιθετικής πολιτικής κριτικής και της επιβολής σιωπητηρίου δια των διώξεων, επιλέγουμε ανυποχώρητα την πρώτη. Είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη ο Κωστής Παπαϊωάννου. Να πούμε ότι αυτή είναι μια δίκη η οποία είχε απασχολήσει πολύ τα κανάλια, επειδή εμπλεκόταν και ο γιος ενός πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ακόμη πιο χυδαίο. Γιατί είχαμε κάτι που σε άλλες περιπτώσεις παριστάνουν ότι τους ενδιαφέρει και ότι, είναι και ότι θα πρέπει να προστατευθεί το τεκμήριο της αθότητας. Εδώ πέρα τώρα είχαμε ένα κατηγορητήριο το οποίο ήταν εντελώς διάτρητο. Δηλαδή είχαμε μια μονίμως παραφουσκωμένη παρουσίαση της επίθεσης της υποτιθέμενης με τα τρικάκια, που είναι ότι είναι η πιο ειρηνική διαμαρτυρία που μπορεί να υπάρξει. Ρίχνουν φυλάδια. Και αυτό εμφανιζόταν ως επίθεση. Φτάσανε στο δικαστήριο. Μπήκε η Νικολάου εκεί πέρα με τεράστια αστυνομική συνοδεία, λες και θα τις ρίχνανε τρικάκια. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι περίμενε, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να φανταστούμε εμείς ότι μπορεί να της συμβεί. Και πολύ ωραία το συνοψίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, που λέει ότι ωραία θα ήταν να είχαμε ήπιο πολιτικό λόγο, να λέγαμε δηλαδή: δεν μας άρεσε, κυρία Νικολάου, αυτό που κάνατε. Δεν ήταν ωραίο. Είναι κάπως δυσάρεστο που στιβάζετε τους κρατούμενους με κορονοϊό σαν να μην σας ενδιαφέρει αν θα ζήσουν ή αν θα ψοφήσουν σαν τα σκυλιά. Και να πούμε ότι το λέει αυτό κανείς και λέει θα θέλαμε να εκφράσουμε την αποδοκιμασία μας. Καλά θα ήταν να το λέγε έτσι. Αλλά αν δεν το πει έτσι, σίγουρα αυτό είναι προτιμότερο από το να μας μπουζουριάζει η Νικολάου προκειμένου να εκφραζόμαστε όπως εκείνη θέλει. Και εδώ πέρα τουλάχιστον επικράτησε η λογική. Και πάλι επικράτησε η λογική, λέμε τώρα ότι σύρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο έχοντας φτιάξει επικοινωνιακά το κλίμα με τις ανοησίες των μέσων ενημέρωσης για την επίθεση με τρικάκια. Να δείτε τη σχετική ανασκόπηση, να δείτε και τις συνεντεύξεις που είχε πάρει ο Κρυεμπάρδη στο δρόμο, που ρωτούσε τον κόσμο τι είναι τα τρικάκια, και να πάρουμε έτσι μια γεύση από το τι καταλαβαίνει ο κόσμος από αυτά που του λένε οι ειδήσεις. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει όντως ότι τα τρικάκια είναι εκρηκτικά. Ευτυχώς αρκετός κόσμος μπορεί να αντισταθεί, έχει δυο δράμια μυαλό, να αντισταθεί σε αυτήν την προπαγάνδα, και όταν του μιλάνε για χαρτάκια καταλαβαίνει ότι του μιλάνε για χαρτάκια. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι τουλάχιστον αυτά τα τρικάκια, και έπρεπε να αναγνωριστεί και αυτό, λογικά δημιουργήθηκαν σε ένα μαγαζί που φτιάχνει τρικάκια. Δηλαδή ίσως αυτό να μπέρδεψε την Νικολάου στο τι είναι. Είναι χαρτιά από εκτυπωτικό, γενικά από μαγαζιά κατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή αν η Νικολάου ήθελε να παραγγείλει τρικάκια, θα τα έδινε σε μαγαζί για γάντια, για αλουμίνιο, με απευθείας ανάθεση πολλών χιλιάδων ευρώ. Εντάξει, και είναι σοκαριστική αυτή η αντίφαση μεταξύ της ευθυξίας όταν σου επειδή δεν με το δολοφόνε και λοιπά, που προφανώς είναι ένα τέχνασμα απλώς για να πάει στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση, γιατί είναι λίγο δύσκολο να πεις πέταξαν τρικάκια και είναι φωνικό όπλο. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί σε δικαστήριο ότι είναι φωνικό όπλο το χαρτί. Εντάξει, το paper cut, okay, όλοι έχουμε κοπεί από στο δάχτυλο. Και δεν είναι και ασήμαντο, ναι, να το πούμε. Οπότε πας με το με συκοφαντούν γιατί με γράφουν δολοφόνο. Και έχεις ένα. Και το κάνει εδώ εντωμεταξύ ένας άνθρωπος σαν την Νικολάου, που η μεταχείρισή της στις φυλακές. Δεν υπάρχουν εύσχυμοι χαρακτηρισμοί, για να το πούμε. Είτε κατά συγκεκριμένων κρατούμενων, και φυσικά όχι μόνο ο Κουφοντίνας, ο Βασίλης Δημάκης, με την ξεκάθαρα εκδικητική συμπεριφορά που έχει επιδείξει, και διάμεσα να βγάζει ανακοινώσεις και μετά να λέει ψέματα, να μην τις στηρεί, με όλη εκείνη την κατάσταση, αλλά και για την κατάσταση στις φυλακές, που επειδή είναι φυλακές δεν ασχολείται πάρα πολύς κόσμος, γιατί κρατούμενα από βράσματα και να ψοφήσουν από κορονοϊό. Επειδή εμείς δεν λέμε αυτό, είχαμε και συνεντεύξεις, ο Σταθόπουλος ήταν μία από αυτές, που μας έλεγαν για την κατάσταση στις φυλακές Λάρισας. Δεν ξέρω το που είναι το όριο μεταξύ του της ηθικής αυτουργίας και λοιπά, αλλά αυτά το δικαστικό μας σύστημα το δέχεται. Όταν παίρνεις μια επιλογή και λες ότι θα στηβάζω ανθρώπους 30 και 40 χωρίς μέτρα προστασίας, ύποπτα κρούσματα όλοι μέσα σε ένα θάλαμο, χωρίς ιατρικό προσωπικό και λοιπά, εντάξει, συγγνώμη που δεν είναι η πιο εύσχυμη η διαφωνία των ανθρώπων που διαμαρτύρηθηκαν. Τι να κάνουμε, ζητάμε κι εμείς συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του Ρουβίκονα. Και αυτή θα είναι της κοινωνίας. Όχι, και αυτή θα είναι σωστό. Της κοινωνίας στη Σοφία Νικολάου. Θα ήταν σωστό να διοργανώσει και ο Ρουβίκονας τώρα ένα event, να πάνε να ξεκολλήσουν καμιά τσίχλα, κανένα τέτοιο, να εκδηλώσουν με αυτόν τον τρόπο τη μετάνοιά τους για την χρήση απρεπούς γλώσσας. Γιατί μπορεί και να σου πω κάτι, άνθρωπος είναι και η Νικολάου Ρθάνου. Μπορεί να στεναχωρήθηκε τώρα. Τι το λες αυτό, πώς είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε είναι ότι απουσιάζει ο δόλος, είπε η εισαγγελέας. Εντάξει, απουσιάζει ο δόλος. Ωραία. Δεν λέμε ότι είναι το ίδιο. Τι σημασία έχει αν είναι το ίδιο? Σε τέτοιο. Δηλαδή, εδώ πέρα συζητάμε αυτό, ότι αυτό υπάρχει. Έχεις την θεσμική ευθύνη για την προστασία της ζωής αυτών των ανθρώπων. Και η ευθύνη αυτή πέφτει πράγματι στους ώμους. Γιατί εσύ διαχειρίζεσαι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούν να προστατευτούν ή θα είναι εκτεθειμένοι για να προσβληθούν από τον ιό. Οπότε αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι η υγεία και κατ' επέκταση η ζωή αυτών των ανθρώπων. Οπότε τι λέμε τώρα? Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι υπερβολικός δηλαδή ο χαρακτηρισμός. Πράγματι η ευθύνη αυτή βαρύνει την αρμόδια πολιτικό η οποία διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα. Στην προηγουμένη περίπτωση ήταν η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Μην μπούμε στην κουβέντα τώρα για το τι είναι αυτό που όντως απασχολεί την Νικολάου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει την παρουσία της εκεί με πάρα πολύ αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους κρατούμενους, προκλητικά αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους κρατούμενους, και ταυτοχρόνως και με πολλές απευθείας αναθέσεις. Πόσο είναι, Θάνο, το συνολικό ποσό που είναι 2 εκατομμύρια και βάλε. 2 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Δεν λέμε, μπορούμε να πούμε τώρα λίμωνο, τώρα δεν πάει ο νους μας στο πονηρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις και, και με περιπτώσεις εξόφθαλμες που λες ότι κάτι έχει πάει λάθος. Δηλαδή για τα είδη υγιεινής εκεί στο ψιλικατζίδικο που ήταν σε μια διεύθυνση που υπάρχει μόνο ένα ψιλικατζίδικο ή για υπερκοστολογήσεις κλπ. Έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εισαγγελία για να ελεγχθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις. Πολλές πάντως. Και εντωμεταξύ ήταν και κατά συρροή σε ένα σημείο. Μας βάζετε Άντζελα Δημητρίου στο chat. Εντάξει, αυτοί είστε. Αυτοί και αυτές είστε. Πού είναι, τι βάλανε? Α, όπου υπάρχει φόνος γίνεται φόνος. Δεν πειράζει, ήθελα και εγώ να βάλω στο διδακτορικό μου. Τι? Ήθελα να βάλω ως προμετωπίδα τον χαρακτήρα μου, τον πλάσανε τα έργα σου. Που είναι, πώς τη λένε, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τελικά έβαλα Μπρέχτ, ότι ο χαρακτήρας είναι θέμα χρόνου. Γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με την αλλαγή του χαρακτήρα κατά από την πίεση των συνθήκων στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Mm-hmm. Και πήγα πιο συντηρητικά, πήγα με Μπρέχτ. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει να τάσεις το Θεοδωρίδου, αλλιώς θα... Αλλιώς θα επικροτούσες. Θα επικροτούσα την... Ναι. Και δεν ξέρω και ποιος καλτήλα. Είναι... Δηλαδή ήταν και του Λαγαρμπή ή κάτι τέτοιο, ναι. Εντάξει τώρα, είναι πριν την εποχή των social. Δεν είχαμε δηλαδή αυτή την εικόνα. Όχι, μουσικά, και μουσικά δεν κρίνω. Πλήρη. Ναι, ναι, ναι, όχι μουσικά. Γαρμπή. Καθαρά λόγω γούστου. Εδώ δεν χωράνε. Άλλη μια εκπομπή, λέει η Καλιάν. Άλλη μια εκπομπή που αναφέρεται το διδακτορικό. Πόσες φορές δηλαδή το έχω πει, ρε Καλιάν? Γιατί αυτές οι τύψεις δηλαδή? Γιατί αυτές οι τύψεις, για όνομα? Δεν θα μπορούμε δηλαδή να πούμε για τα βραβεία μας? Γιατί ρε πουλί? Η Βαλεντίνα με κεφαλαία, πήγα να σε λατρέψω. Γύρνα, όπως πήγαινες. Τι να κάνουμε? Είμαι στο τηλεφώνα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι οι απογοητεύσεις. Ποιήση Βαγγέλη Μαρινάκη, εντάξει, εντάξει. Ποιήση Βαγγέλη Μαρινάκη, ποιος δεν θέλει να τραγουδήσει? Και σένα δηλαδή να σε ρωτούσαν, θες να το τραγουδήσω? Ναι, ναι, ναι, λαλαλα, τι ωραίο. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Υπάρχουν κάποιοι αναπτήρες, τελειωμένοι χαρακτήρες. Εσχύλος. Ναι. Ευτυχώς που έχετε και εμάς να τα μαθαίνετε αυτά. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έχουμε το chat που μας αξίζει, όπως λέει το γνωστό Γκυφάκι. Έχουμε το chat που μας αξίζει. Λοιπόν, αύριο είναι η επόμενη δικάσιμος για τη δίκη του Ζακ και υπάρχει πάλι μια ανακοίνωση και εκ μέρους του παρατηρητηρίου στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Έχει τοποθετηθεί η ΕΣΥΕΑ, υπήρξε και ένα κείμενο που υπογράψαμε μια μικρή παρέα δημοσιογράφων που ήμασταν εκεί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την δημοσιότητα της δίκης. Υπάρχει μια εντελώς παλαβή κία που περιορίζει ασφυκτικά τον μέγιστο αριθμό των επιτρεπόμενων ατόμων μέσα στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι τρελότερο ότι βλέπεις την αίθουσα του δικαστηρίου και την κοιτάς απ' έξω και είναι άδεια. Είναι άδεια. Υπάρχουν πάρα πολλές άδειες θέσεις, πάρα πολλές κενές θέσεις. Και λες τώρα, εμείς που είμαστε εδώ, είμαστε εμβολιασμένοι. Ξέρω, εντάξει, ναι. Δεν είναι ότι δεν μεταδίδουμε, τα είπαμε αυτά, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε οπουδήποτε αλλού. Και ξαφνικά εκεί πέρα γίνεται η δίκη, γίνεται χωρίς φωτογράφους και γίνεται μόνο με παρουσία 4 δημοσιογράφων ταυτόχρονα. Που θα πει ότι εναλλασσόμαστε τώρα και αφήνεται κιόλας στη μεταξύ μας καλή συνεννόηση, που μεταξύ μας η συνεννόηση δεν είναι πάντα καλή. Επειδή ακριβώς δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι με τον ίδιο τρόπο δημοσιογράφοι, με αυτούς που είμαστε με τον ίδιο τρόπο είναι καλή συνεννόηση. Μπορούμε, το κάνουμε. Αλλά δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, δεν κάνουμε όλοι ακριβώς την ίδια δουλειά αυτοί που είμαστε εκεί. Στις δίκες που υπάρχει μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και υπάρχει από συστημικά μέσα, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Μπορεί να κάνουμε και την ανάποδη, την αντίθετη δουλειά. Να υπηρετούμε εχθρικές οπτικές γωνίες. Εμείς όμως είμαστε εκεί. Το The Press Project είναι εκεί. Θα πάρεις. Θα πας αύριο, Ναι, θα πάω. Μην ξανοιχτείς πάρα πολύ, φοβήθηκες. Θα πάρεις αύριο. Θα πάρεις αύριο τη θέση σου εκεί στην πόρτα, λίγο να κρυφακούς στις θέσεις των άλλων δημοσιογράφων. Το πήγα μισό σε στυλ οτακουστή και άλλο λίγο μετά άκουσα πολύ κρίσιμα κομμάτια της δίκης κατά τύχη. Γιατί αυτό δεν το... Να πάρετε ποτήρια. Αυτό με τα ποτήρια γίνεται. Δεν, κοίταξε, επειδή με κάποιους... Τα ποτήρια στον τοίχο, καταλαβαίνετε. Ποτέ κάποιους... δεν είχα καταλάβει πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργεί. Ναι. Έχω προτείνει διάφορα τέτοια μέτρα, όπως καταλαβαίνεις, και επειδή είναι συχνός ο συγχρονισμός με τα όργανα της επιβολής της τάξης, με κάποιους αποκτάς και μια κάπως πιο φιλική επικοινωνία. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πρέπει να είμαστε και άνθρωποι πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Οπότε έχω προτείνει διάφορες τέτοιες λύσεις. Όπως. Δεν μπορώ να πω. Ναι, είναι παράνομος. Λοιπόν, τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι στις κρίσιμες στιγμές απλώς μαζευόμαστε πολλά αυτάκια δίπλα στην πόρτα εκεί πέρα, ή τελικά κάποια στιγμή κάνεις σκατζαβάρδια εκεί πέρα με κάποιον συνάδελφο, βγαίνει έξω, μπαίνει άλλος. Αλλά είναι θεοπάλαβο τώρα αυτό το πράγμα, δεν είναι, είναι απαράδεκτο, είναι εντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή είναι στην πραγματικότητα σαμποτάζ της δημοσιότητας της δίκης. Δεν μπορώ να ανεχθώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να βρεθεί μια πρακτική λύση, να κόψει το λαιμό τους, να βρούνε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί το κράτος να βρει μια λύση. Να βρει. Να βρει. Όχι, αυτό το εξηγούσαμε και μετά την πρώτη δικάσιμο, μετά την πρώτη που έγιναν τα πολύ εισαγωγικά, ότι, και το εξηγούσε και η πλευρά της οικογένειας, βάζοντας και ως παράδειγμα τη δίκη της Χρύσης Αυγής, όπου ανάλογα και με το πρόγραμμα, γιατί όντως και οι δικαστές έχουν πρόγραμμα και είναι και σε άλλες υποθέσεις και δεν είναι μόνο σε αυτή, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υπήρχε η πρόβλεψη πολλές φορές να μεταφέρεται η δίκη στο εφετείο και να μην είναι μόνο στον Κορυδαλό. Καλά δεν τα λέω, ο Κορυδαλός είναι το μικρό. Κωνσταντίνε, το ανάποδο. Οπότε υπήρχε μια τέτοια πρόβλεψη και το προσπαθούσαν να το εξηγήσουν και οι φωτορεπόρτερ. Είχε πάρει το λόγο ο Μάριος Ολόλος στην προηγούμενη. Η Τατιάνα Ιμπόλαρη στην προηγούμενη δικάσιμο, εκεί στην αρχή προσπαθώντας να μπουν μέσα. Μας τα λέει και μετά ο Λόλος στο ραδιόφωνο. Και υπάρχει πρόβλεψη. Μπορεί να γίνει, έτσι και αλλιώς ήταν το παράλογο ότι γι' αυτό αναβλήθηκε η διαδικασία. Και μετά επιστρέψαμε στην ίδια αίθουσα. Ναι. Και επιστρέψαμε στην ίδια αίθουσα και δεν είναι, επειδή το γράφετε, δεν είναι θέμα τόσο δημοσιότητας. Δεν θα βιαστώ να πάω όχι στη συνωμοσιολογία αλλά στο κίνητρο. Απλώς είναι ένας πολύ κακός προγραμματισμός, είναι μηδενικό ενδιαφέρον για τη δημοσιότητα μιας δίκης που καλώς κακώς έχει απασχολήσει, έτσι. Καλώς μάλλον για διάφορους λόγους τέλος πάντων. Μαγνητόφωνο δεν επιτρέπεται. Όχι. Στο δημοτικό ακούγαμε συνομιλίες με μπαταρία και ασύρματο μπροστά από πρίζα τηλεφώνου. Τώρα που λέτε θέλω να μάλλον κατατίθεται ιδέες, κατατίθεται. Θέλει να μου εξηγήσει κάποιος πώς συμβαίνει αυτό με το ποτήρι. Το ποτήρι στον τοίχο. Πώς το διάολο αυτό το πράγμα αυξάνει την ακουστική. Αυτό όπως το χωνεί. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι για κοινωνιολόγος. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Τώρα που λέτε για Γιάμαλη, θα είμαι το βράδυ στη Γιάμαλη. Θα έχει στην αρχή έναν υποψήφιο του Κινάλ εκεί πέρα για τον Θάνο που αγωνιά για τις εξελίξεις στο Κινάλ. Και μετά από τις 12.30 και μετά θα είμαι εγώ. Οπότε πιείτε ένα καφεδάκι και γύρω στις 11. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, να διαφημίσω την παρουσία των υπολείπων. Νομίζω θα είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου παρόλα αυτά. Ωραία. Θα έχει δηλαδή κάποιο. Ωραία. Να ποιος μπορεί να πει για τους πυροσβέστες που ταξίνουν 9 μήνες στο. Επιτέλους κάποιος να μιλήσει χωρίς ταμπού, χωρίς την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα και δύο έχει πάει. Δεν πειράζει, για αυτά τα δύο λεπτά, παιδιά, δεν θέλω να νιώθετε άσχημα. Δεν θέλω να νιώθετε άσχημα, γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Sweeter than wine, sugar and spice and all things.